पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण साधन एक भीतर से पैदा होता है एक ऊपर से भरा जाता है तो ऊपर से भरा जाए वो साधन जीवन नहीं होता है जो भीतर से पैदा होता है वो साधन जीवन होता है मानो वो साथी होता है वो कभी बिगड़ता नहीं ऊपर से भरा हुआ साधन बदलता रहता है जब जैसा सुना वैसे ही हो गया सुना है तो भीतर से पैदा होना क्या होता है कि जैसे मैंपन है सब जितने भाई बहन है उसे मैंपन है मैं हूं अपना होनापन तो अपना होनापन के साथ जो एकता कर लिए जिस साधन में वो भीतर से साधन होता है और बाहर से साधन होता है वो सीखा हुआ होता है तो सीखा हुआ साधन तो बदल जाता है परंतु भीतर से अहम से बैठा हुआ बदलता नहीं ये अटकल पहले समझ में नहीं आती है विचार करो तो आज ही आ जाएगी समझ में स्वतः क्या है कि करने धरने से करने लग गए तो उसे वो बात समझ में नहीं आती ठीक कि भीतर से क्या चीज है तो मैं बदल जाता है मैं के भीतर वो बैठ जाती बात जैसे साधु हुआ तो मैं साधु हूं ये भीतर से साधु कब बैठता है कि जो वैराग्य रहकर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधक होता है वो साधन साधु बन जाए तो वो साधु भीतर से बन गया है बाहर से बनने पर भी भीतर में साधु मान लेता है वो भी साधु है उनमें साधुता स्वतः नहीं आती सीखनी पड़ती है वो जाननी पड़ती है क्या याद करनी पड़ती है परंतु भीतर से ही हो जाए तो उसको याद करना नहीं पड़ता है याद स्वतः होता है जैसे भाई लोग जो ब्याह करते हैं तो वो दूल्हा बन जाता है बींद बन जाता है तो भीत में थोड़े दिन के लिए वो मानता है मैं बींद हूं तो वो वैसे ही चलता है थोड़ा दिन देखो बींद ऐसे चलो ऐसे बैठो ऐसे चलो तो तत्काल वैसा मान लेता है वैसे ही चलता है क्योंकि मैंपन में है मैं दूल्हा हूं ये आ गया मैंपन में इसको स्वीकृति कहते हैं जब साध्य को प्राप्त करने के लिए जो मैंपन में स्वीकृति हो जाती है कि मेरे को तो साध्य की प्राप्ति करना है मैं साधक हूं ऐसा विचार जब हो जाता है तो फिर साधन स्वतः होने लगता है स्वाभाविक होने लगता है और साधन विरुद्ध बात वो कर नहीं सकता मैं कैसे कर सकता हूं मैं तो साधक हूं ये झूठ कपट आदि आदि जो दुर्गुण दुराचार है ये जब मैं बदल जाता फिर नहीं आते ये कभी मन भी विचलित हो तो भी शर्म आती है कि मैं कैसे कर सकता हूं मैं तो साधक हूं परमात्मा की प्राप्ति की बात कहीं भी सुनेगा तो वो च, चिपक जाएगी, वो बात ठीक बैठ जाएगी, वो बात याद रह जाएगी। जैसे कोई रोगी है और उस रोग की बात कोई कहे दवाई बतावे तो वो चट पकड़ लेता है कि ये मेरे लिए दवाई है, मेरे ये रोग है ये दवाई है, तो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो दवाई याद रहती है। तो भाई ये तो दवाई हमारी है, हमारी ये बीमारी है। इस तरह जिस साधन की बात होती है तो वो साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसे सुन ली सीख ली, सुन जा दीजिए। कुछ बातें भी आती है मन में तो आती है, चली जाती है, वो स्थायी नहीं रहती। जैसे कोई समझ लगे मैं तो साधु हूं, साधन करना मेरा काम है, तो ऐसे कोई गृहस्थ भी बना रहता है कि मैं गृहस्थ हूं, पर गृहस्थ हूं तो गृहस्थ का साधन करना अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने से, अहंता की बदल जाने से, सांसारिक काम करता है वो भी साधक करे वैसे करता है, और साधन करता है वो भी साधक कर जैसे करता है, और गृहस्थ है और सत्संग में जाना जाता है और सुनता है, रोजाना नित्य कर्म करता है, भजन स्मरण करता है, तो करता है कि मैं गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थ का काम तो मेरे को करना है वो तो होता है असली, और साधन का जो विचार है साधक वो होता है नकली। ये थोड़े लिए करना है, कोई कह दे तुम ऐसे भजन करो हर दिन, कोई बाबा जी थोड़े ही बन गया हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं ऐसा थोड़े ही हूँ बिना दिन भजन ही करे, रात में भजन करे, कोई बाबा जी करते हो, मैं बाबा जी नहीं हूँ। तो मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ के समय ही गृहस्थ है और साधन करते समय भी गृहस्थ है। तो गृहस्थ के समय काम करेगा वो तो तत्परता से, तल्लीनता से, बड़ी लगन से ऐसा करेगा, और साधन करेगा भी ये तो एक बारी काटनी है, एक तरह का काम करना है, आ गई आफत आ गई वो दे दो, ऐसा संतों ने कह दिया, उन्होंने कह दिया, इस बात तो मार फिर राम राम राम राम राम राम राम राम, तो देवता ने तो कहा पूरी कभी हो जाए, पापों पटा हो झंझट छूटे, ऐसे भजन करता है, क्योंकि वो अपना काम तो है नहीं, अपना काम तो गृहस्थ का है। और साधन होता है वो कहते मैं तो साधन करता हूँ, साधन ही करना है, तो वो सांसारिक काम भी साधक करे वैसा करेगा। साधन तो तत्परता से साधन करेगा ही, पर व्यवहार का काम भी मैं साधक हूं, झूठ कपट करूं तो लोग क्या कहेंगे, क्या दशा होगी, मैं झूठ कपट करने वाला थोड़ा ही हूं, मैं तो साधन करने वाला हूं। तो इस तरह से वो साधक बन जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो काम बिगड़ता नहीं है, साधक व्यवहार का काम करता है तो व्यवहार का भी बढ़िया करता है और साधन भी बढ़िया करता है, और गृहस्थ का काम करता है वो साधन तो घटिया करता ही है पर गृहस्थ का काम भी बढ़िया नहीं करता, क्योंकि मैं तो रुपया कमाने वाला हूँ, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, किसी तरह से रुपया कमाना है, हमें क्या मतलब इससे। तो फिर वो गृहस्थ का काम भी बढ़िया नहीं करता है, गृहस्थ का काम तल्लीन होकर करता है, परंतु गृहस्थ हमारा करना ही पड़ता है, हमें झूठ कपट करना ही पड़ता है, गृहस्थ मैं तो गृहस्थ हूँ। अब गृहस्थ के लिए झूठ कपट करना कोई विधान थोड़ा ही हुआ है, परंतु वो छूट हो जाती, फिर सब छूट देते हैं, खाना पीना सोना फिरना बोलना सब काम खुला करते हैं, ऐसे ही कि बाबा भी छोड़ा ही बाबा ही मैं तो। इस वास्ते सबसे पहले आवश्यकता है इसके अहंग के बदलने की, स्वीकृति की आवश्यकता है, मैं तो भाई साधक हूँ, साधन करना मेरा काम है, ये जीवन हमारे साधन में ही लगाना है, तो साधक करे वो काम करेगा, साधन से विरुद्ध काम उसे होगा नहीं। जैसे रुपयों का लोभ ही, रुपया मिले वैसे ही काम करता है, जिससे रुपया घाटा लग जाए ऐसा काम जानकर नहीं करेगा, एक एक पैसा का ठीक विचार करके ठीक करवाएगा, मैं तो पैसा पैदा करना है। अब उसमें झूठ होगा, कपट होगा, थालदारी होगी, विश्वासघात होगा, तो हो जाएगा, करना पड़ता है, क्या अगर राजा कायदा है, सही धरना है, सही लोग ऐसा ही करते, ऐसा अगर वो झूठ कपट बेईमानी सब आ जाएगी उसके भीतर, परंतु सच्चा आदमी होगा वो ऐसा नहीं करेगा। हरिश्चंद्र की, युधिष्ठिर महाराज की ये बातें आती है ना, ये धीरोदात्त नायक है, धीरोदात्त धीर्थ प्रशांत धीर्थ धीर धीरोदत्त ऐसे नायक होते हैं चार तरह के। तो वैसे होते हैं तो युधिष्ठिर महाराज ये नहीं कर सकते कभी कि देश में कुपट कर लो जो कुछ कर लो। कारण यदि विरोधन के साथ में मित्रता कर लेता है तो मित्रता में इतना बंध जाता है कि जिसमें बिल्कुल दुर्योधन की कठपुतली जीव बन जाता है। इतना बनने पर भी वे जब लाखाग्रह की करते हैं इनको जय देने की बात करते हैं ऐसी बात करते साथ तो हो जाता कर्ण, परंतु कर्ण को सुहाती नहीं बात है। कर्ण उसमें चार है, दुर्योधन दुशासन करनी शकुन, और शकुनी तो वैसे ही है बस झूठ को भी किसी तरह से ही करना, झूठ कपट बेईमानी सब तरह से ये तो करना ही है। राज हमारे ही रहे, दूसरा न चला जाए, हमारे भाइयों के पास ही राज रहे, वो इसमें एक में ही राज में है। झूठ कपड़ी कोई परवाह नहीं, जालसाजी कोई परवाह नहीं। कर्ण कहता है कि ये क्यों करते हो, करो तो सामना युद्ध करो, फिर हार जाए तो हार जाए, जीत जाए जीत जाए, अपने ऐसा नहीं कर रहा है काम। पर फिर वो साथ हो जाता है दुर्योधन को, अपने आप को दे दिया, प्रतिज्ञाबद्ध हो गया तो वो साथ हो जाता है। ऐसे आदमी की प्रकृति एक होती है वो ऐसी है। तो कर्ण की ये प्रकृति नहीं थी, झूठ कपट करने की प्रकृति नहीं थी। इसका द्वेष था अर्जुन के साथ, तो अर्जुन के साथ वो द्वेष रहा और उनका द्वेष नहीं था, हम करेंगे ठीक तरह से। वो द्वेष पैदा हो गया स्वयंवर हुआ द्रौपदी का, तो द्रौपदी का स्वयंवर वो धनुष लाकर धनुष चढ़ावे और मत्स्य भेदन करे, कृत्रिम निशान एक बना था मत्स्य का, तो मत्स्य का बना नीचे है एक चक्र चलाया जिसमें छेद हो, छेद के भीतर ऊपर बाण लगे तो वो जो घूमता था छेद, छेद के भीतर ऊपर लक्ष्य दिखता था वो मछली का आंख, उसमें पान मारना जब मच्छर मिल पड़े तो। और नीचे था तेल का कड़ा, उस कड़ा में चित्र देखना तो नीचे और बाण चढ़ना ऊंचा ऐसे था, तो उसमें कोई धनुष भी नहीं चढ़ा सके, कई राजा लोग आए धनुष नहीं चढ़ा सके। तो कर्ण आया, कर्ण लगाने लगा धनुष लगा, तो उस समय द्रौपदी बोल गई कि कर्ण ने परिचय दे दे ना, अमुक राजा है अमुक है, वो अब धनुष उठा रहा है बाण चढ़ा रहा है, तो उसमें कहा ये है दास है। तो द्रौपदी ने कह दिया कि मैं दास के साथ मिला, ये मैं भरूंगी नहीं इसको, मैं तो असली क्षत्रिय को भरूंगी। तो ये बात सभा में बड़ा तिरस्कार हो गया, उस गया था उसे, तो उस तिरस्कार से वो क्षुब्ध हो गया, तो द्रौपदी के साथ भैर हो गया, विरोध हो गया कि सभा में मेरा तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। दूसरी बात, वहां जब दुर्योधन गया है, तो दुर्योधन गया तो उस समय वो मैदानों दीव की सभा थी, सभा पर बात है, तो वो सभा जो पांडवों के साथ द्वेष रखे उनको उल्टा दिखता था, दीवाल की जगह दरवाजा, दरवाजे की जगह दीवाल, दीवाल दिखती थी, जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखता था। तो पहले वो जाने लगा तो सिर में लगी, दरवाजा दिखता है नहीं, तो दरवाजा है हाथ जोड़ बंद मतलब इधर दरवाजा है ऐसे पता है, दूसरे उसे खूब हुआ अगाड़ी चला तो दिखा पानी, उसमें बागा ऊपर ले लिया, आगे पानी पड़ गया पड़ गया, उस समय द्रौपदी हंसी और भीमसेन ने कह दिया अंदर अंदर ही हो गए, ये लाभ की बात। तो उसमें द्रौपदी हंसी उससे और ज्यादा हो गया, इस बात से उसका विचार आया कि ये अर्जुन ने धनुष चलाया था वहां सभा में, तो अर्जुन के साथ ही द्रौपदी का संबंध हुआ, फिर पांचों के साथ हो गया माँ के कहने से। तो अर्जुन के साथ ईर्ष्या थी, द्रौपदी के ऐसे करना था, ये बात होने से उधर द्वेष था उसका। जब अस्त्र शस्त्रों की परीक्षा होती थी उस समय भी आया, तो परीक्षा में सब अपने परीक्षा दो भाई, तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे ये सभी, ये परशुराम जी के पास में जाकर के पढ़ कर गया था ब्राह्मण बन करके, वो ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों को पढ़ाते थे, जाति के सिवा पढ़ाते नहीं थे द्रोणाचार्य, और वो ब्राह्मण को ही पढ़ाते थे केवल ब्राह्मण को ही, तो ब्राह्मण बन करके पढ़ा, तो वहां पढ़ने पर प्रसिद्धि हो वो पोल खुल गई। वो एक दिन महाराज परशुराम थे ना, तो परशुराम जी महाराज सोए हुए थे, कर्ण बैठा था कर्ण के जाग पर या सातल पर सिर रख करके सोए थे, तो भीतर से नीचे एक कीड़ा आया, वो कीड़ा बैठ गो सब साधन को छेद करके कान तक पहुंच गया। यादव उठे, उठे तो खून बिखरा हुआ, कहे तू ब्राह्मण नहीं है, तू ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो नहीं सकता, इतना ब्राह्मण सह नहीं सकता, तू ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। तो इसे पता लग गया मुझे, तो क्या मेरी विद्या तेने ली है कपट करके, तो शत्रु के सामने भूल जाएगा। ये साफ दे दिया, ये गाय मर गई थी उसने साफ दे दिया कि तुम जब युद्ध करेगा तो पृथ्वी तेरा चक्का पकड़ लेगी, ऐसे साफ लेकर विद्वान को बुलाया था। तो परीक्षा सबकी हो गई, तो उसने क्या मैं भी दू परीक्षा अपनी। वहां एक पक्षी पढ़ाया था, वो पक्षी उस पक्षी के गला काटे हुआ ऊपर रखा हुआ था। तो द्रोणाचार्य महाराज परीक्षा देते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या दिखता है, कि वृक्ष दिखता है स्वाधीन और हट जाओ, क्योंकि अब क्या दिखता है, वो एक पक्षी दिखता है हट जाओ। ऐसे कहते कहते अर्जुन ने फिर कहा कि गला दिखता है केवल पक्षी भी नहीं दिखता, अगर ठीक है ये ठीक है। तो वहां कर्ण आया, मैं भी परीक्षा तो मैं ही दूंगा। तो कर्ण आया तो कहते ये दासी पुत्र है राजपूत, हम ये नहीं आ सकता, क्षत्रिय होता हुआ आता है। तो फिर दुर्योधन ने कहा कि इसके क्या बात है, मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ उसको, राज तिलक कर दिया भाई, और अंग देश का राजा है ये, इस बात नहीं कर सकता है। तो इसने इस सभा में एक आदर किया, उससे ये दुर्योधन के साथी हो गया, उनकी भी मेरी इतनी इज्जत रखी। तो इस तरह से उनके साथ था। मैं तो कह रहा अहंता की, तो कर्ण के भीतर ये था कि कपट नहीं करना है, अपने तो युद्ध करना है, बड़ा बाका वीर था ये सूर्य वंशी थे, वो सूर्य का साक्षात पुत्र था, वो मामूली नहीं था, बड़े सत्यवादी, बड़ा ही वीर, बड़ा ही दानी, त्वचा उतार कर दे दी अपने, चमड़ा है ना ये नैसर्गिक चमड़ा था उनका, कवच जन्म से ही, तो चमड़े की तरह ही होता था वो, बाण और कोई भेदन नहीं करता, वो चीर करके शस्त्र लेकर चीर कर दे दिया, मांगा तो दे दिया, बहुत दामी दामी दानी था। तो उसके भीतर ये भाव था कि मैं झपट कर नहीं करता, झूठ कपट नहीं कर सकता, कैसे कर सकता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ तो दास और दासी पुत्री हुआ, राधा ने पालन किया, राधा नाम था, वो राधे कहलाया, अतिरथी था नहीं, वो क्या था उसका बेटा था, अधिरथ का बेटा था, वो कब मिला था नदी में, कुंती ने नदी में बक्से में बंद करके बहा दिया, वो मिला था अधिरथ को, अधिरथ ने ला करके दे दिया अपनी स्त्री को, देख भगवान ने तेरे बेटा दिया है, तो उसने पाला पोला सब किया। तो अधिरथ का बड़ा आदर करता था, माँ का बड़ा आदर, जिसने पाला उनका बड़ा आदर करता था, बड़ा संयम से रहता था। अपने बात ये चल रही थी कि मैं पण बदल जाने से सब क्रिया बदल जाती है, स्वतः स्वाभाविक, हमें तो एक परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के साधन में तत्परता लग जाएगा, और प्राप्ति के विरुद्ध वो नहीं करेगा। जैसे लोभी आदमी पैसा नष्ट हो जाए ऐसा काम नहीं करेगा, जान करके जिसने पैसा नष्ट हो जाए, पैसों के लिए झूठ कपट बेईमानी जो कुछ करना पड़े पैसा मिल जाए, स्वार्थी होता नहीं। अत के न प्रयुक्त पापन चलती पूछा तो कहते काम ऐसा करो, देश कामना भीतर होती है, वो न चाहता वो पाप कर लेता है, अनिच्छन भी नहीं चाहता पाप करना, परंतु वो लोभ दिखता है कि इससे रुपया मिल जाएगा तो झूठ कपट कर लेगा वो, क्योंकि उसका ध्येय रुपया है, मैं व्यापारी हूँ, इस वास्ते ये अहंता है, इसके अनुसार साधन होता है। तो अहंता को प्रथम बदल देना चाहिए, जो कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो एक ही विचार कर मैं साधन करने वाला आदमी हूँ, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अपना दूसरा काम कैसे कर सकते हैं, हम दूसरा काम कर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। इसके विषय में कोई कहते हैं कि ये अभिमान होता है, मैं साधक हूँ दूसरे साधक नहीं है, ऐसे साधक बने का अभिमान होता है, तो अभिमान उसके नहीं होता जो साधन करने में तत्पर है और केवल कल्याण ही अपना करना है, ऐसा वो नहीं होता है, अभिमान नहीं होता। अभिमान कब होता है कि मैं साधक हूँ ये साधक नहीं है, दूसरों को भरजी महाराज ने कहा है जाने राम कुटिल कर मोही, अरे लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से कहते हैं कि राम जी मेरे कुटिल समझे, मैं स्वीकार कर लूंगा, कोई बात नहीं। अरे लोग कहे गुरु साहब ये गुरु का अपने मालिक का बड़ा द्वेष है, द्रोही है, मेरे विरुद्ध है, तो कोई ऐसे मेरा तो मन रघुनाथ जी महाराज के चरणों में लग जाए, ये भाव है। तो ये भाव फिर मैंपन वहां बन गया है, इस वास्ते वो कोई हटता नहीं, वो मिटता नहीं। उसमें स्वयं बदलना चाहेगा मैं साधन नहीं करूंगा, ऐसा स्वयं बदलता बदल सकता है, दूसरे किसी की ताकत नहीं उसको बदल दे, ऐसा पक्का। दूसरा अभिमान नहीं आता, अभिमान दूसरों के देखने से आता है कि दूसरे साधन नहीं करते, ये तत्पर नहीं रहे, साधु साधन नहीं करते, ये देखो सत्संग करते हैं साधन नहीं करते, ऐसा देखने वाला साधक नहीं बनता। उसका कर्तव्य होता है कि मेरे को दूसरों का दोष देखना कर्तव्य नहीं है, मेरे तो कर्तव्य अपने काम करना है। तेरे भावे जो करो भलो करो संसार नारायण तू बैठ गया हो ना बोल गुहार, अपना काम करना है भाई, जो करे तो न करे, शादी सत्संग करते नहीं करते तो नहीं करते, उनकी मर्जी है, हमें क्या मतलब इससे, कोई करे ना करे हमें तो करना है। तो ये एक विलक्षण बात है कि साधक का जो अहम बदल जाता है तो वो बदलता नहीं, वो बदलना एक एक हो जाता है, हो ही जाता है, वो सदा के लिए हो जाता है। तो साधन सुगम से होने लगता है, उसको झूठ खबर बेईमानी छोड़ने में परिश्रम नहीं पड़ता, क्यों मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो अपना उद्धार करना है, बड़े कल्याण करना है, ऐसा लग जाता है तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संघ फिर अच्छा मिले तो ठीक होता है, संघ नहीं मिलता तो भटकता है बहुत, पर जहां कहीं संघ ठीक मिलेगा वह वो बात बदलने में उसे जोर नहीं पड़ता, भाई साधन ये है, ये साधन है, ये साधन ऐसा है, ऐसा साधन मिला है, असली साधन मिलेगा तो पकड़ लेगा, उन्हें आग्रह नहीं होता है, अपने उद्धार करना है। अरे भाई जिसको भूख लगी है अब उसको क्या करना है, भोजन मिलना चाहिए, शुद्ध भोजन मिल जाए, भोजन अच्छा मिल जाए ठीक तरह से तो फिर भोजन करना है हमें, इस तरह से साधन मिल जाए तो साधन करना है, साधन में उसकी तत्परता होती है, वो फिर बदलता नहीं। तो बात विचार किया कि आप लोगों ने कहा तुम्हें क्या सुना, में तो मन में आई कि ये बात है, ये खास काम करने की महादेव के अंतिम सत्संग है, तुम्हें सुनाओ दोपहर में भी कुछ होगा परंतु अभी है महाराज ने कहा, तो ये बात खास है, हरेक भाई बहन सुन ले ध्यान दे करके, अगर अपने को परमात्मा की प्राप्ति करना है तो बिल्कुल उस पर दृढ़ रहो। ये बात आई गीता में, अपि चेत शूद्राचारु भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो इसमें क्या बताया कि अभी से दुराचार, उसके दुराचार हो जाए पूर्व के अभ्यास कर दुराचार भी हो जाता है तो वो आचरण ऊपर का होता है, सम्यक व्यवस्थित हो सम्यक निश्चय कर दिया कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है ऐसा निश्चय है तो निश्चय ऊपर साधु रे वो संबंधव्य भगवान कहते हैं उसको साधु मानो। साधु मानो क्यों कहते हैं कि आचरण में साधुपना उसके नहीं आया है, अभी आचरण नहीं सुधरे है पूरे न सुधरे, पर भगवान कहते साधु मानना चाहिए। महाराज किस बात पर माने कि सम्यक व्यवस्थित हो सर, तो अनन्य भाग का नाम ये अर्थ नहीं है कि तेल धारावत उसके मन लग गया भगवान है, अपिचे सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग का अर्थ नहीं है अनन्य अन्यम न भजती, और उसका ध्येय नहीं होता, उसका और कोई लक्ष्य नहीं होता, जैसे पतिव्रता होती है तो पति का ही चिंतन होता है, घर का चिंतन नहीं होता क्या, और विचार नहीं आते मन में, आते हैं मन पतिव्रत एक धनी तो पति एक ही है, वह दृढ़ता होती है, ऐसे उस साधक की दृढ़ता होती है कि हमें तो साधन करना है चाहे कुछ भी हो जाए, सुख पावे दुख पावे वो विचलित नहीं होता, दुखेशु अनुद्विग्न मना और सुखेशु भी तस्प्रिय, सुख में कोई स्प्रिया नहीं दुख में कोई द्वेष नहीं है, न द्वेष्टिया कुछ न कर्म कुछ लेना नहीं सकते, तुल्य प्रिया प्रिय आपने प्रिया आ जाए कोई आ जाए। अरे बद्रीनाथ जाना है, अब रास्ता बहुत बढ़िया मिला, ऊपर छाया है, नीचे चलने की जगह भी सुगम है, सब ठीक है, सुगंधी भी पुष्पों की आ रही है, तो बद्रीनाथ जा रहा है और सामने चढ़ाई आ गई, घाम तप रहा है, पसीना आ रहा है और पसे मलमूत्र की दुर्गंधी आ रही है, तो भी हमें तो बद्रीनाथ जाना है, रास्ते के अच्छा मतलब क्या मतलब, ये निकल जाएगा, जो बढ़िया चीज है वो भी निकल जाएगी, घटिया भी निकल जाएगी। हमें तो अपना काम सिद्ध करना बदिदान जाना है, तो वो उन बातों से रुकेगा नहीं। ठंडी हवा ठीक से तो बैठेगा भी नहीं और उस रुकताएगा भी नहीं, ये मत आया करते हैं। इस वास्ते वृत्तियां कभी ठीक होती है कभी बेठीक होती है, ये तो गुणों के अनुसार सात्विक राजस तामस वृत्तियां होती रहती है। जैसे दिन में कभी गर्मी पड़ती है कभी सर्दी पड़ती है, कभी हवा चलती है कभी घोड़ा गिरते है, तरह तरह की बातें होती है। तो होता है अपने किसे क्या मतलब इसमें, इससे अपने क्या मतलब है? अपने तो जाना है, वहां जाना कोई काम करना है, हमें तो इसमें लग गए तो लग गए बस। ऐसा पक्का विचार होता है दृढ़ता से तो वो विचलित नहीं होता, वो प्रलोभन नहीं आता, उन्हें लोभ आ जाए तो विचलित हो जाए, ये नहीं होता है। ना कोई दुख से वो होता है, बरोबर रहता है उन्हें दुख सुख हर से ही, जब दुख बिलखा ही दोष धीर रहे मनवाही, तो सुख हर से ही जड़ दुख बिलखा ही जड़ है, वो सुख में हर्ष हो जाता है दुख में विचलित हो जाता है। लेकिन साधन करे क्या सुख है दुख, आगंतुक है आगमा पाइनो अनित प्रतीक्षस्व, भगवान कहते हैं ये आगमा ये पाई है अनंत है, सुख भी आगमा पाई है दुख भी आगमा पाई है, ये भी अनंत है, ना दुख सहरने वाला है ना दुख सुख सहरने वाला है, तो ठहरने वाला है ही नहीं है। हमारे साथ ना सुख है ना दुख है, हमारे साथ ही तो परमात्मा है, ये तो मार्ग में आते है आते रहे, कोई परवाह नहीं इसकी। तो वो दृढ़ता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो एक एक दृढ़ निश्चय होता है। यही बात व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके नंदन दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक एक बुद्धि होती है निश्चय, यही वहां अपिचे दुराचारों में यही कहा। क्यों वो साधु उसको साधु मान लेना चाहिए, भगवान साधु मान लो, क्यों मान लेंगे? सम्यक विश्वसनीय निश्चय कर लिया अपने परमात्मा प्राप्ति का, तो रहती न प्रभु चित चूक किए की कर्द सुरद सोवार की, हृदय की बात है उसको भगवान सोवार याद करते हैं, और सुख कर दो सुख भगवान नहीं देखते। भाई हो गया आचरण आ जाती है, कभी भूल आ जाती है, कभी पुराने संस्कार आ जाते हैं, कभी कोई संग आ जाता है कुसंग आ जाता है, कभी विचलित हो जाता है, तो उसकी परवाह नहीं करते। रहती न प्रभु चित चूक किए की क्रिया में आ जाए तो उसकी भगवान परवाह नहीं करते, कर्द सुरद सोवार की भीतर की बात करते है। जय यज्ञ बधे व्याध जीव बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सुपने सोन राम ये हरी। जय यज्ञ बधे व्याध जीव बाली, व्याध जैसे मारे ऐसे बारी को मारा, वो कहते हैं महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा क्या बात है, कारण कौन मोई मारा मेरे को मारा आपने। तो जो यज्ञ बधे कहते हैं इनका राज्य छीन लिया, इसकी स्त्री को तेना छीन लिया, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ ये कन्या सुनचारी, इन्हीं दूर कुदृष्टि बिलोक जो ही ताई बदे कुछ पापन हो, क्यों मारा मेरे तो ऐसा है, पर मारने का पाप नहीं लगा, आताई को मारने का पाप नहीं लगता, इस वास्ते मारा। वाल्मीकि बड़ा कड़ा बोला है कि मेरा मांस काम नहीं आता, मारने में कोई खाल काम नहीं आती, अब कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, और मैंने क्या आपके साथ बैर किया, मेरे को क्यों मारा ये आप, और जब आपको पूछेंगे कोई सभा में कि तुमने बाली को कैसे मारा, तो ये कहोगे मैंने छिपकर मारा, ये कहना पड़ेगा आपको, क्यों सत्यवादी भी हो, तो इस वास्ते आप जरा सोचते नहीं तो आपको क्या जवाब दोगे आप, ऐसे बहुत कड़ी कड़ी बातें कही है। तो दुष्ट है वहां कहा है कि महाराजा भरत का राज्य है, उस भरत के राज्य में जो अन्याय करता है उसे हम मारते हैं, उसको रक्षा करते हैं, राज्य की राज्य का काम करते हैं, तो महाराजा भरत का राज्य है कि ऐसा मानते हैं ऐसा करते हैं, तीसरी बात हुई। तो रहते न प्रभु चित सुख किए की कर तो सुर शोभा रही है की, जय अग पदे व्यास दिन बाली सोई सुकंठ सुग्रीव ने फिर महारानी और रूमा को बता बनाया, रूमा थी रूमा श्री ने महारानी उसको तारा को बनाया, रूमा स्त्री थी सुग्री हुई बाली की थी क्या तारा, तो महारानी पद तारा को दिया गया, भगवान ने कहा महारानी यही रहेगी, तुम राजा रहोगे महारानी यही होगी। ऐसे ही विभीषण को राजा बनाया तो मंदोदरी को महारानी बनाया, महारानी पद इनका रहेगा महारानी का मंदोदरी का। तो सोई सुकुंठ पुन की ने सोई करतूत विभीषण कह रही, परंतु सोई करतूत और करतूत बताई सोई करतूत और कुचाली करतूत और कुचाली कहा है, और यही अग बधे व्याधि वो अग है वो पाप है, जो पाप भीतर से जो खरी नीत से करता है वो पाप होता है, और ऊपर की क्रिया होती है वो कोई ऐसी बात नहीं। तो क्रिया में गलती होने पर भी माफ हो जाता है, और भाव कर्म बोले होना चाहिए। इस बात से भगवान कहते हैं मोहि कपट सच्छिद्रण भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सच्छिद्रण भावा। कपट सच्छिद्र बड़े दोष है, काम क्रोध आदि आ जाते हैं वो इतने दोष नहीं है, है दोष परमात्मा की प्राप्ति में और पापों के करने में कामेश क्रोधेश बताया है, मन काम क्रोध आ जाते हैं। अरे कूड़ झूठ कपट बेईमानी छल विश्वासघाती करता है, नियत खराब है इसकी। अरे काम क्रोध आ जाए, नियत अच्छी होने पर भी उसमें आ जाए क्रोध, कभी काम नहीं हो जाए कभी लोभ आ जाए, तो आगन तो होता ठहरेगा नहीं, तो भीतर वो ठहरेगा नहीं, पर होता है तब कहते हैं अभिषेक सुदुराचारो दुराचार भी उसे आसरण हो जाए, परंतु वो सम्यक भविष्य तो निश्चय कर लिया परमात्मा प्राप्ति का। इस बात से उसको साधु ही मानना चाहिए, वो दुराचारी होने पर ही दुराचार है नहीं, वहाँ ध्येय है ही नहीं दुराचार का, वो कपट करता ही नहीं है, विश्वासघात करता ही नहीं है, किसी का आदेश करता ही नहीं है, अब पूरा अभ्यास है किसी से हो जाए तो हो जाए, तो उसका इतना बात नहीं है। इस बात से सार चीज है अपनी अहंता को बदलना, ये अपनी दृढ़ता से कर जाए, अब हमारे ये करना है। कितनी आफत आवे तो को परवा नहीं, निंदंतु नीत निपुणा यदि वा सुवंतु लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदं धीरा। साधन करते हैं उसे निंदा करे लोग, बहुत खराब है, क्या काम लगा है, ये वो काम है, मनुष्य कैसे है, मनुष्य हुआ है, संसार काम नहीं करता, रुपये नहीं कमाता, क्या करता है, तो निंदन तो नहीं थी। लक्ष्मी समावेश तो धन आ जाए तो आनंद की बात है, गच्छ तो आए लक्ष्मी चले जाए, चले जाओ, आज मरना हो जाए युगांतर जीव है तो युगांतर जीव ना कोई लोभ नहीं, आज मर जाए तो कोई भय नहीं, आदर हो जाए बड़ा भारी तो उसमें कोई फसता नहीं, निरादर हो जाते उसे कोई विचार नहीं। लक्ष्मी समावेश तो धन आ जाए तो आनंद की बात है, गच्छ तो आए लक्ष्मी चले जाए, चले जाओ, आज मरना हो जाए युगांतर जीव है तो युगांतर जीव ना कोई लोभ नहीं, आज मर जाए तो कोई भय नहीं, आदर हो जाए बड़ा भारी तो उसमें कोई फसता नहीं, निरादर हो जाते उसे कोई विचार नहीं। ये द्वंद्वों से रहित हो जाता है, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुगम बंधा प्रमुचते, गेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुचते। निर्द्वंद होता है वो बड़े सुख से मुक्त हो जाता है, उसे एक ध्येय एक लक्ष्य एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, जैसे पपीया होता है वो बदल की बूंद ही पीता है, तो और वो सिर्फ पीता नहीं, गंगा जी का हो तो वो पीता नहीं, वो तो उस जल की बूंद ही पीता है, ऐसे अपना दृढ़ जैसे होता है तो सातुक की तरह होता है, एक ही बात है अपना, एक ही आशा और एक ही बल, एक आशा है एक ही बल है, एक ही आशा है एक विश्वास है, एक ही भरोसा है, एक ही साधन है, एक ही तरफ चलना है, हम कुछ भी हो, भगवान भी कोई कहते अच्छा है तो अच्छी बात, मंद है तो अच्छी बात, कैसे है कैसे है, हम कैसे ही हो, हमारे हमारे प्रभु है, अब अच्छे तो हमारे बुरे तो हमारे, हमने अपना जीवन दे दिया, अब क्या बात है, ऐसे पति प्रथा होती है तुम्हारा पति खराब है अच्छा है, हमें मतलब नहीं, खराब से अच्छे से मतलब नहीं, हमें तो पति है हमारे, ऐसे माँ बाप की सेवा करता है तो भाई अच्छे है तो और मंद है तो हम तो सेवा करेंगे कैसे ही है जैसे ही, तो ऐसे विचार पक्का हो जाता है, वो परिस्थितियों से क्रियाओं से लाभ से हानि से आदर से निरादर से प्रशंसा से और निंदा से विचलित नहीं होता, हमें क्या मतलब ये हमारे लेना नहीं है, हम इसके ग्राहक नहीं है, सुख के ग्राहक हों तो वो सुख चाहता है वो विचलित हो जाता है, लाभ चाहता है रुपया आते दिखे तो वो विचलित हो जाता है, उनके तो रुपया हमें लेना नहीं है, वो क्या मतलब है, हमें मतलब नहीं, हमारा मतलब भगवान से है, तो इस तरह से बात दृढ़ होती है अपने अहंता के बदलने से, तो ये सबसे पहली बात है आखिरी बात है कि हरेक साधक को हरेक भाई बहन को अपना दृढ़ निश्चय करना चाहिए, फिर वो विचलित नहीं होता। दो करते यंग लब्धाचार है यशन स्थितो न दुखे न गुरु ना विचारे, गुरु ना भी दुखे न विचार लेते, बड़ा भारी दुख आ जाते विसर्जन नहीं होता वो, तो इस वास्ते कितना ही दुख आ जाए तम विद्या दुख संयोग वियोग दुख के संयोग ही वियोग है, वो संयोग दुख है ही नहीं, आता रहे दुख, दुख में और तेजी आती है। साधक असली होता है तो दुख में एक विलक्षण धैर्य होता है, शांति मिलती है, आनंद आता है, क्योंकि दुख में पूर्व के पाप तो नष्ट होते हैं और नई जागृति होती है, दो चीज होती है दुख में, सुख में पुराना पुण्य खत्म होता है और अति गफलत होती है, भूल जाता है अगर ये काम करने में, सुख में मोहित हो जाता है। इस वास्ते दुख जितना उद्धार करने वाला सहायक है इतना सुख नहीं है, इस वास्ते दुख आने पर विचलित क्या हो और तेजी आती है, उनके विचार आता है तेजी का, तो पहले से भी और तेजी चलता है। जैसे भगवान राम जी को सुमंत्र बनाने लगा रघुपुर दीप ही दीप बताया, फिर जाए दीख रघुवंश मणि वो मणि हो गए, और मुस्मद मुस्काए भानुकुल भानु, जो जो बात सुनी तो तेज बढ़ता गया, दीपक था मणि हो गया, और जब वनवास की बात सुनी तो भानु हो गया, सूर्य हो गया, तो आप बताने पर उसका तेज बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसे धीरे नहीं होता, वो तो देखता है ठीक है बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई रास्ता जाते हो और रास्ते में कोई वृक्ष आ जाए, कोई तालाब आ जाए, कोई मकान आ जाए, और लोग कहते हैं ये ऐसा मकान आएगा ऐसा वृक्ष आएगा, तो वो आने से वो राजी हो जाते ठीक है रास्ता हमारा ठीक है, ऐसे आफत होने पर वो कहता रास्ता हमारा ठीक है, इसमें तो आफत आ रही है दुख आ रहा है, तो ऐसा रास्ता ठीक है हमारा, इसमें हल नहीं है, आराम से डर लगता है, आराम है कहीं बिजली न हो जाए कहीं फंस न जाए, सावधान होता है अधिक, और दुख में तो राजी होता है, क्योंकि पुराने पाप नष्ट होते हैं, नया विकास होता है। देखो समाज में आप देख लो, एक आदमी है उसके बाप है दादा बैठे हैं, और वो 25-30 वर्ष का हो गया, और एक 7-8 वर्ष का तर उस समय में ना माँ रहे माँ रहे ना बाप रहे ना दादा, बाप ही नहीं दादा भी नहीं है, वो 25-30 वर्ष का होगा तो वो जितना होशियार होगा, बाप दादा बैठे होते 20-25 वर्ष का होने में होशियार नहीं होगा, क्योंकि उस पर भार पड़ा ही नहीं, बोझ पड़ा ही नहीं। तो इस वजह से दुख से मनुष्य का बहुत विकास होता है, दुख लगता बुरा है अच्छा नहीं लगता, परंतु पुराने पापों का नाश करता है, क्यों दुख भोग लिया तो भोग लिया पाप नष्ट हो जाते हैं, और अगर विकास होता है क्योंकि उत्साह आदमी और किसी से है ही नहीं, अपने आप को करना है तो करना है, तो उत्साह और काम करता है, सुख के बीच भूल जाता है, वो इतना होशियार नहीं होता, तो दोनों तरह से लाभ होता है दुख में, तो दुख है वो बड़ा सहायक है। इस वास्ते विपदा संत महाराज कुंती ने वरदान मांगा है, बड़ी विचित्र बात है, ये कोई वरदान मांगते, माता कुंती ने कहा है कदे ऐसे दुख विपदा संत हमारे विपत्ति आती रहे, बार बार विपत्ति आती रहे, तो जिससे क्या होता है कि तुम्हारी याद आवे तुम्हारे भजन में लग जाए, सुख नहीं चाहते हम, जिन शरणों महाराज को निर्दन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दे दिखावे, संसार का सुख दे दिखावे, संसार सुख से हानि है, संसार की अनुकूलता उन्नति नहीं कर रही है, संसार की प्रतिकूलता सहायक होती है। इस बात में सच्चा हृदय में विचार हो जाने पर फिर सुख की इच्छा नहीं होगी, सुख की इच्छा नहीं, सुख से सावधान रहते हैं कि सुख में कहीं फंस न जाए, दुख में तो निधर रहो, फंसने की कोई बात ही नहीं है, ये आदर सत्कार बहुत करते हैं वहां तो साधु को सावधान होना चाहिए, जो तिरस्कार करते अपमान करते हैं निधर करो, यहाँ बड़ी रक्षा हो रही है हमारी, बहुत कोई बाधा नहीं है, खूब मौज हो रही है, तो उसका आनंद रहता है, उसमें विपरीत अवस्था में विपरीत परिस्थिति में वो मस्त रहता है, क्योंकि उनको तो विपरीत अनुकूल परिस्थिति आसान है, कोई इच्छा ही नहीं है मन से उसी में ये प्राप्त हो जाए, हमें तो तत्व को प्राप्त करना है, अच्छा अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ठीक और बेठीक से, ये तो भोगी आदमी होते हैं उनको अनुकूलता अच्छी लगती है और तो प्रतिकूलता बुरी लगती है, क्योंकि वो भोगी है, पर योगी तो सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय हो तो सम दुख सुख स्वस्थ वो स्वस्थित होता है, सम दुख सुख सुख दुख बरोबर होते हैं, इसमें कोई परवाह नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई मूल्य नहीं है, अगर है तो मूल्य प्रतिकूलता का फिर मूल्य है, इसको ठीक समझता है कि पाप नष्ट हो रहे हैं हमारा ठीक हो रहा है रास्ता ठीक है, तो इस वास्ते अहंता के बदलने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो।